У эфіры радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Інфармацыю пра візіт Лукашэнкі ў Рым афіцыйна пацвердзілі і ў Ватыкане, і ў Мінску. Моладзевая актывістка Таццяна Цішкевіч, адна з удзельніц працэсу 14, абвешчаная ў вышук за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання. Заводскі суд Мінску не задаволіў пазоў былога прокурора Снігіра адносна элітнай кватэры ў цэнтры Мінску, за якой летась яго знялі з пасады. Станіслаў Богданкевіч 24 красавіка збіраецца агучыць антыкрызісную платформу АДС на паседжанні грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў. У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. У Женеве пачалася канферэнцыя ООН па барацьбе з расізмам. Злучаныя Штаты, Канада, Галандыя, Італія, Нямеччына, Новая Зеландыя, Аўстралія і Ізраіль адмовіліся ўдзельнічаць у ёй, бо ў праекце выніковага дакументу канферэнцыі сіянінізм прыраўноўваецца да расізму. Падчас выступу на канферэнцыі прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінаджада, калі ён абвінаваціў Ізраіль у расізме, некалькі ўдзельнікаў канферэнцыі прыпынілі яго прамову крыкамі «расіст». Дэлегаты заходніх краінаў, пратэстуючы супраць выступу іранскага прэзідэнта, пакінулі залю пасяджэнняў. У Трынідадзе і Табага завяршыўся саміт Амерык. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, выступаючы на саміце, заявіў пра гатоўнасць Злучаных Штатаў супрацоўнічаць з усімі краінамі кантыненту, уключна з Венесуэлай і Кубай, але падкрэсліў, што для паляпшэння адносінаў з ЗША гэтыя краіны маюць патрэбу не толькі ў словах, але і ў справах. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заклікаў Злучаныя Штаты і іншыя краіны Лацінскай і Цэнтральнай Амерык спыніць блякаду Кубы. Іран заклікаў Злучаныя Штаты не палітызаваць справу ірана-амерыканскай журналісткі Раксаны Сабері, асуджанай у Іране на 8 гадоў турмы па абвінавачванні ў шпіянажы на карысць ЗША. Прадстаўнік МЗС Ірану заявіў, што Сабері мае права абскардзіць прысуд, а Злучаныя Штаты павінны паважаць судовыя рашэнні і незалежнасць Ірану. Кіраўнік міжнароднага агенцтва ядзернай энергетыкі МАГАТЭ Махамед Аль-Барадэй заклікаў Іран пазітыўна адрэагаваць на новыя ініцыятывы амерыканскага прэзідэнта Абамы адносна Тэгерану. ААН неаднаразова ўводзіла санкцыі супраць Ірану, заклікаючы яго спыніць узбагачэнне ўрану. Спадар Аль-Барадэй таксама паведаміў, што Паўночная Карэя можа аднавіць свае ядзерныя распрацоўкі ў бліжэйшыя месяцы. Кіраўнік МАГАТЭ выказаў надзею на ажыццяўленне перамоваў, на аднаўленне перамоваў па ядзернай праграме КНДР і на вяртанне ў гэтую краіну ваенных інспектараў ААН. Вы слухалі выпуск навінаў. У эфіры «Радыё Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Аляксандр Лукашэнка праз тыдзень мае сустрэцца з кіраўніком каталіцкага касцёлу папам Бенедыктам XVI. Інфармацыю пра візіт беларускага кіраўніка ў Рым афіцыйна пацвердзілі і ў Ватыкане, і ў Мінску. Гэта будзе першая сустрэча кіраўніка Беларусі з папам рымскім і першы візіт Аляксандра Лукашэнкі на захад за апошнія 14 гадоў, расказвае Валер Каліноўскі. Паводле інфармацыі з Ватыкану, кіраўнік Беларусі можа атрымаць аўдыенцыю ў папы рымскага Бенедыкта XVI ў панядзелак 27 красавіка. У прэсавай службе Аляксандра Лукашэнкі дату візіту ў Рым і Ватыкан пакуль не называюць. І кіраўнік Павел Лёгкі зазначыў толькі, што ў цяперашні час магчымасць сустрэчы з папам рымскім прапрацоўваецца. Сам Аляксандр Лукашэнка, віншуючы Бенедыкта XVI з 4-й гадавінай пачатку ягонага пантыфікату, выказаў спадзеў на хуткую сустрэчу, якая будзе садзейнічаць дынамічнаму пашырэнню усебаковых сувязяў паміж Беларуссю і святым пасадам. Вернікі беларускага касцёлу пазітыўна ўспрынялі навіну пра магчымую сустрэчу Аляксандра Лукашэнкі з папам рымскім, гаворыць рэдактар каталіцкіх выданняў «Аве Марыя» і «Наша вера» Хрысціна Лялько. Мы живем в этой державе и маем керовника этой державы. И когда ты керовник сустракается с головой повсюдного костела с папом, то, зразумело, есть такая надея, во всяким выпадку хотелось иметь такую надею, что это посприяя неким добрым зрухом у нашем католицким житті тут на Беларуси. Хрысціна Лялько оптимистично оценивая махчимости далейшего развития католицкого життя в Беларуси, але зазначая, что все еще иснуе потреба вертания державой забраных костелов и дозволу на будовництво новых святынев. Апостальскі візітатар для беларусаў грэка-каталікоў за межа айцец Александр Нацан зазначыў, што папа прымае ўсіх кіраўнікоў дзяржаваў і стараецца прывесці іх бліжэй да Бога, думае, як дапамагчы душы чалавека і душы народа, якім ён кіруе. Само по себе встреча, яна добрая речь. Христос сказал, я пришел не для праведников, а для грешников для покаяния. Папа, я голова Церкви Христовой, и он далее идет этим шляхом, и он усих примает. Капоч крышку может закинуть зелень нечего доброго, сближение до Бога, сближение до Христа. Это зелень, часть свой плен мы никого не ведем. Менский политолог Владимир Мацкевич меркует, что запланированный визит Александра Лукашенко в Ватикан у певным сэнсі адлюстроўвае змену вектараў знешняй палітыкі Беларусі. Лукашэнка сапраўды стаў глядзець на развітыя краіны як на партнёраў, у адрозненне ад таго, як ён на пачатку стагоддзя імкнуўся асталёўваць адносіны з трэцім светам. А зараз вось гэты заходні вектар дамінуе, таму ён выкарыстоўвае любыя магчымасці. Я не магу выключаць таго, што Лукашэнка выконвае сярэдніцкую функцыю паміж касцёлам і РПЦ. І тыя чуткі, якія ходзяць зараз у Беларусі, што Лукашэнка рыхтуе сустрэчу ў Мінску патрыярха маскоўскага і папы рымскага, ну, выключаць гэтага я не магу. Гэта цалкам магчыма. Палітолог Уладзімір Мацкевіч. Як вы ставіцеся да таго, што папа рымскі прыме Александра Лукашэнку? Такое пытанне наш корэспандэнт задаваў мінакам на гарадзенскіх вуліцах. Ну, я не знаю, как бы особо так не волнует эта тема. Но о чем говорить, я не знаю, они могут. Разные люди, я не знаю. Ну, может, решил приобщиться Лукашенко до религии, ну как-то, ну сложно. Ну, женой развелся перед тем, как сына возить с собой небрачного. Ну, так не знаю, но может, папа его надоумить. Если честно, я, скажем так, впервые от вас слышу. Но я думаю, что если они действительно встретятся, то найдут темы для разговора. Ну, я знаю, что папа римский Гродно не это самое под католиков не отдаст. Я православный человек, и я скажу, что договорятся. Так у него политика ясная, у нашего. Папа римского нету клиентов, а у Лукашенко есть клиенты. И надо вот работать. Настях, я буду смотреть. А про что там разговор будет, я не знаю. Меня будет цікавить, я буду глядеть. Почему? Потому что это наш президент, потому что касается нашей страны, нас всех. Католика у нас 30% в Беларуси, так что будет о чем поговорить. Так же самое, как с Филаретом, так и с этим, с папой Римским. Конечно, важно, безусловно. Ну, не знаю, я человек католической веры. Не знаю, о чем там им говорить. Ян Павел II, он добивался встречи. Народ-то, может, принял бы, а власть не принимала тогда. Я хотел с папой повстречаться, то ездил до Кракова сам. Все зависит, история делается от личностей, понимаете? Личности поменялись, уже какой-то ходы один одному. А это, мне кажется, надо менять личности в истории, чтобы трошки все государства двигались в прогрессивном направлении. Бо если будет одна личность и туда сидеть, то оно все будет по-старому идти, правильно? Надо менять, вот папа поменялся, уже в Беларусь, может, приедет. Все равно любые такие изменения идут как бы на пользу государству, так или иначе. Например, в нашем городе католических храмов, костелов, прошу прощения, больше, чем православных церквей. Ну, я смотрю на это абсолютно пассивно. Мне это не очень интересно, но в то же время я рад, что у нас есть какие-то сближения с Европой и в то же время и с Ватиканом. Опытание на улицах города не провел Сергей Островцов. На наступным тыдні Александр Лукашенко наведае Ватыкан, дзе магчымая яго сустрэча з папам Бенедыктам XVI. Як гэтыя планы звязаныя з нядаўнімі сустрэчамі Александра Лукашэнкі з патрыархам маскоўскім усея Русі Кірылам і арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам? Наколькі царкоўная палітыка беларускай улады важная для беларускага грамадства, для праваслаўнай Расіі і каталіцка-пратэстанцкага захаду? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолог, рэдактар інтэрнэт-парталу «Царква» Наталка Васілевіч, аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергей Богдан і філозаф-дамініканец брат Пётр Рудкоўскі. Слухайце гэтую перадачу ў нашай праграме пазней. Слухачы «Свабоды» выказваюцца і з нагоды запрашэння Александра Лукашэнкі на саміт усходняга партнерства ў Прагу. Руководству Европейского Союза при встрече с Лукашенко остается погладить по головке, сказав: «Молодец, продолжай в том же духе, мы с тобой», и наградить жарким поцелуем. Звонки на свободу. Ваши водгуки на подеи. Отказы на ваши пытанні. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Вы слухаете Радио Свобода. Одна з удзельніц нашумелага працэсу 14 моладзевая актывістка Таццяна Цішкевіч, абвешчаная ў вышук. Пра гэта паведаміў лідар арганізацыі «Маладыя дэмакраты» Міхаіл Пашкевіч. Пра тое, што Цішкевіч, аб'яўленая ў вышук, ён даведаўся ад следчага крымінальна-выканаўчай інспекцыі Фрунзенскага району Менску. Паволі Пашкевіча Таццяне пагражае за ўхіленне ад адбывання пакарання пазбаўлення волі на тэрмін да 3 гадоў. Дзяўчына цяпер знаходзіцца ў Польшы, дзе атрымлівае адукацыю. 22 красавіка мінулага году Цішкевіч, Пашкевіч і яшчэ шэраг моладзевых актывістаў былі прысуджаныя да абмежавання волі на 2 гады без накіравання ў папраўчыя ўстановы за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў. Судовыя працэсы над імі атрымалі шырокі грамадскі рэзананс. Заводскі раённы суд Менску не задаволіў пазоў былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снегіра адносна элітнай кватэры ў цэнтры Менску, за якой летась яго знялі з пасады, расказвае Алег Груздзіловіч. 20 красавіка суддзя заводскога суду Менску Алег Каляда абвясціў сваё рашэнне адносна спрэчкі вакол элітнай кватэры нумар 10 у другім доме па вуліцы Грыбаедава. Пазоў уладальніка кватэры Міхаіла Снегіра да арандатара кватэры прадпрымальніка Владзіміра Сідаровіча быў адхілены. Адначасова незадаволены і сустрэчны пазоў Сідаровіча да Снегіра. Што азначае гэтае рашэнне? Абодва бакі ўстрымліваюць ад каментароў. Адвакат Снегіра Анатоль Шапялевіч выглядаў разгубленым. Я, во всяком случае, думал, что будет удовлетворен иск Снегиря, договор аренды будет расторгнут, Сидорович выселен, а Снегир вселен. Примерно я представлял решение суда таким. Адвакат не ведае, ці будзе ягоны падабаронны абскаржваць рашэнне суддзі ў вышэйшай інстанцыі. Трэба атрымаць і вывучыць матывіроўку, сказаў адвакат Шапялевіч. Падобнае меркаванне адносна судовага рашэння выказаў і прадпрымальнік Владзімір Сідаровіч, які таксама не быў задаволены цалкам. Квартира остается в собственности Снегиря, но так как договор аренды не расторгнут, то наша семья имеет право там проживать по договору аренды. Вы довольны? Вы знаете, что нужно почитать вот мотивировочное заключение, чтобы понять, чем руководствовался, какой логикой, какими там статьями суд принимает решение. Нагадаю, квартира на Грибоедова обошлась Михаилу Снегиру у 250 тысяч доляров и спричинилась до его отставки с посады прокурора Менской области. Летась у листопаде на антикорупційній нараді Олександр Лукашенко публічно здивився, адкуль прокурор узяв гроші на елітну кватеру у центрі столиці. Ад Лукашенки стало відомо і про суддів Ленінського суду Менску, які нібито допомагали Снегіру у його неспрэчці за кватеру з былим її владальником Владимиром Сідоровичем. Праз 2 тыдні після наради Михайла Снегіра арештували, а суддю Алену Ліну звольнили. Аднак ці фігуруе ў справе Снегіра кватэра на вуліцы Грыбаедава дакладна невядома. Адвакат Шапялевіч гэта абвяргае, але ўстрымліваецца ад каментароў пра эпізоды, якія даследуюцца следчымі пракуратуры. Паводле іншых крыніц, у справе Снегіра фігуруе катэдж пад Менскам, які экс-пракурор нібыта будаваў на падстаўную асобу. Раней на працэсе Міхаіл Снегір казаў, што не будаваў катэдж для сябе, а толькі дапамагаў сваяку ў будоўлі. Наконт кватэры на Грыбаедава экс-пракурор заявіў, што, каб яе набыць, прадаў сваю ранейшую кватэру ў Менску, і цяпер ягонай сям'і няма дзе жыць. Я спытаўся ў сына Снегіра Вадзіма, які прыйшоў сёння ў суд, у якіх умовах цяпер жыве іх сям'я. Бабушкі нашы, каторую нужна потом прадаць, раздзяліць. Между родственниками. Нам сейчас больше негде. А где эта квартира? Я не буду говорить. Ну, обычная квартира, ничего такого. Как бы там ни говорили, мы на этом Грибоедове ни одного дня даже не жили. Сказал Свободе Снегір молодший. Жонка Міхаіла Снегіра адмовілася ад каментароў. Выглядала, што жанчына была моцна расчараваная рашэннем, якое прыняў заводскі суд адносна кватэры на вуліцы Грыбаедава. Рэпартаж Алега Груздзіловіча. www.svoboda.org/m. Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне. Адрас лацінкай svoboda.org/m. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой. Вы на хвалях Радыё Свабоды, ў праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Информацию про визит Александра Лукашенко у Рим официально подтвердили и у Ватикане, и у Менску. Это будет первая встреча керовника Беларуси с папом Римским и первый визит на Захад за последние 14 годов. Одна из удельниц процессу 14-й молодевая активистка Татьяна Тишкевич, обвешанная у вышук за порушение режима отбытия покарания и погрожая до 3 годов позбавления воли. Заводский районный суд Менску не задоволил позов былого прокурора Менской области Михаила Снегира относно элитной квартиры в центре Менску, за якой летось его сняли с посады. Станислав Богданкевич 24 красавика збирается огучить антикризисную платформу АДС на посиджении громадско-консультативной рады при администрации президента. Лёс запланованного на середину липеня з'езду згуртавання белорусов свету Батьковщина застается непевным. На Чавузьким ільнозаводе сгорело 75 тонн ільнотрасты. Вы слушаете Радио Свобода. Лёс запланаванага на середину ліпеня з'езду згуртавання беларусаў свету Бацькаўшчына застаецца няпэўным. Адміністрацыі блізу двух дзясяткаў установаў, куды аргкамітэт звярнуўся па дазвол, каб арандаваць залю для гэтай імпрэзы, адказалі адмовай. Афіцыйнай прычынай найчасцей называюцца рамонтныя працы, якія прыпадаюць якраз на той перыяд. У штаб-кватэры арганізацыі лічаць, што насамрэч да замаруджвання рашэння прыклалі руку гарадскія ўлады. Тэму працягвае Ігар Карней. Пятый з'езд згуртавання беларусаў свету «Батьковщина» мяркуецца правесці 18-19 ліпеня. Аднак тягам апошніх дзён кіраўніцтва арганізацыі атрымала цэлы стос адмоваў ад уласнікаў заляў. У пераліку Палацы культуры МАЗу і МТЗ, ДК профсаюзаў, Дом офіцераў, Канцэртная заля «Мінск», Актавая заля Лінгвістычнага універсітэту, а таксама больш за паўтара дзясятка іншых установаў сталіцы. Папярэдні з'езд у 2005 годзе ладзіўся ў міжнародным адукацыйным цэнтры. Аднак сёлета адміністрацыя цэнтру арганізатарам таксама адмовіла. Старшыня згуртавання беларусаў свету «Батьковщина» Алена Маковская зазначае, што практычна ва ўсіх выпадках ад пачатку на кантакт з імі ішлі вельмі ахвотна. Кожны гаспадарнік зацікаўлены, каб зарабіць на арэндзе залі. Аднак вельмі хутка настроі змяняліся. Калі мы звярталіся непасрэдна з той жа канцэртнай залай Мінск і ДК прафсаюза, спачатку была вельмі добразычлівае стаўленне. Мы разумеем, што сённяшняй сітуацыі нашым залам выбіраць шмат не прыходзіцца, а мы ж прасілі таксама не бясплатна нам прадставіць гэтае памяшканне. Але праз тыдзень-два мы атрымлівалі адтуль ужо афіцыйныя лісты, адмовы. Відавочна, што гэта пытанне узгаднялася з кімсьці наверсе. Дакладна гэта пазіцыя Мінгарвыканкама ці вышэйшых уладаў. Сказаць складана, але відавочна, што ўзгадненні былі. На мінулым тыдні ад імя аргкамітэту накіраваны зварот ва ўпраўленне ідэалагічнай працы Мінгарвыканкаму з просьбай дазволіць правядзенне з'езду. У іншым выпадку арганізатары пакідаюць за сабой права разгледзець альтэрнатыўныя варыянты аж да правядзення з'езду на адной з цэнтральных плошчаў. Накіравалі ёй Мінгарвыканкам, звярнуліся менавіта аб тым, каб нам прадставіць міжнародны адукацыйны цэнтр ІББ, таму што нам адмовілі на сённяшні дзень толькі адміністрацыя самога цэнтру, но мы так лічым, што ўсё ж такі гэта было па ўзгадненні з Мінгарвыканкамам. Калі будзе адмова з боку Мінгарвыканкама, то ў дадзеным выпадку будзе значыць, што ў нас няма месца для правядзення з'езду. Будзем адпаведна склікаць раду, прымаць рашэнне, якім чынам далей вырашаць з гэтай арганізацыйнае пытанне. Тэарэтычна не выключаны варыянт замежу. Натуральна, што не выключаны. У кожным разе, калі ў нас былі праблемы з памяшканнем правядзення з'езду ў Беларусі, мы такі варыянт разглядалі, таму мы зноў лагічна да яго вяртаемся. У прыёмнае ўпраўленне ідэалагічнай працы Мінгарвыканкаму подтвердили. Згаданы ліст зарегістраваны і зараз стаіць у чарзе на рэагаванне. Я помню, да, такое письмо, его расписывал замначальника на отдел общественно-массовых мероприятий. Замначальник отдела общественно-массовой работы Тамильчик Эдуард Валентинович. Спадар Тамильчик на зварот Радио Свобода сказаў, што пакуль ліста не атрымліваў, але даў зразумець, што арэнда заляў у кампетэнцыі уласнікаў. У меня пока документа нету. Ко мне пока не попал еще. Что касается остальные, у нас же там свои собственники в этих залах. Но если рассматривать как это общественно-массовое мероприятие, в течение месяца. Нагадаю, што з'езд беларусаў свету склікаецца раз на 4 гады. На гэтым з'ездзе чакаецца ўдзел кіраўнікоў і сяброў беларускіх арганізацый больш як з двух дзясяткаў краінаў. Ну а зараз вернемся да планаванага візыту Александра Лукашэнкі ў Ватыкан і да запрашэння беларускаму кіраўніку на саміт усходняга партнерства ў Прагу. Гэтыя тэмы наведнікі нашага сайту абмяркоўвалі апошнімі днямі найбольш актыўна. З меркаваннямі ўдзельнікаў форуму вас пазнаёміць Юрый Дракахруст і Сергей Навумчык. На мінулым тыдні стала вядома пра візіт кіраўніка Беларусі ў Рым і ў Ватыкан. Падчас візіту адбудзецца аўдыенцыя Лукашэнкі ў папы Бенедыкта XVI. Ваша стаўленне да таго, што папа Рымскі прыме Лукашэнку? На гэтае пытанне свабоды адказваюць наведнікі нашага сайту. Піша Перапост. Нармальнае. Кіраўніку дзяржавы прыняць кіраўніка іншай дзяржавы, які хоча аўдыенцыі, значыць проста не напружваць з ім адносінаў. Піша першым. Калі некалькімі словамі, то Лукашэнка напрасіўся. А Ватыкан не змог адмовіць, бо ў Беларусі жывуць каталікі. Міколка Паравоз. Шмат каго цікавіць пытанне, Лукашэнка едзе адзін ці з маленькім колем. Антіоп. Цікава, а ці прыме папа бел апазіцыю, каб нікога не пакрыўдзіць? Піша Янка. А мне паралельна. Турбавацца павінен Ватыкан. Пра рэнаме пантыфіка. Імідж Лукашэнкі ўжо нічога не выправіць. Піша Сэл. Папа быў у Фіделя, няхай і Лукашэнка з'ездзіць да папы. У мінулую пятніцу Карл Шварценберг, міністр замежных справ Чэхіі, якая зараз старшынюе ў еўрапейскім звязе, уручыў Лукашэнку запрашэнне для беларускага кіраўніцтва на саміт усходняга партнерства, які адбудзецца 7 траўня ў Празе. Гэты крок спарадзіў розныя ацэнкі, піша дзядзька. Гэта ж трэба было так раскруціць цалкам недарэчную тэму аб тым, што Лукашэнку не трэба запрашаць у Прагу на саміт усходняга партнерства, таму што там збяруцца толькі дэмакраты. Няўжо хтосьці сур'ёзна думае, што ў Беларусі менш дэмакраты, чым у Азербайджане ці ўкраіне, а Лукашэнка менш дэмакратычны, чым Аліеў, пра запрашэнне якога, дарэчы, ніякіх дыскусіяў не вялося. Дзядзьку пярэчыць ліс. Арыгінальна ў двукосе параўноўваць Украіну з Азербайджанам. Не ад вялікага розуму гэта. Тым больш, што няпраўда. Ва Украіне вольныя СМІ даюць усім карупцыянерам па поўнай. А гэтага няма на Беларусі, дзе вядучы карупцыянер вызначае, каму што і калі хапаць. Такому ў Еўропе няма чаго рабіць. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Сёння на прэсавай канферэнцыі сустрашыня палітрады АДС Анатолія Бецька заявіў, што паводле ягоных звестак прыкладна 700-800 тысяч жыхароў Беларусі ўжо пазнаёміліся з антыкрызіснай платформай аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Ён мяркуе, што гэтая аўдыторыя хутка павялічыцца. На прэсавай канферэнцыі пабываў наш карэспандэнт Уладзімір Глот. Анатолія Бецька сёння заявіў, за 20 дзён, якія мінулі з часу афіцыйнай прэзентацыі антыкрызіснай платформы, дакумент патрапіў да вялікай аўдыторыі. З удзелам газет «Народная воля», «Інтэкспрэс», «Барысаўскія новасці», «Свабодныя новасці», «Брэсцкі кур'ер», «Беларусы рынак», «Тэлеканала Белсат», «Радыё Свабода», «Рацыя», «Еўра», «Радыё», мы зрабілі вялікую справу. Што датычыць друкаванай прадукцыі, больш за 200 тысяч газет было надрукавана з тэкстам самой платформы і друкаваннем адмысловых матэрыялаў, якія былі рыхтаваны нашы эксперты. Это азначае, што не менш як там 700-800 тысяч людзей маглі пазнаёміцца з тым, што прапаноўваюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. На чарзе новы, другі этап распаўсюду антыкрызіснай платформы, паведамілі на прэсавай канферэнцыі. Зараз мы будзем рабіць акцэнт на улёткі, на спецвыпускі газет і брашур. Плануецца, ну, тыраж агульны недзе паўмільёна зноў надрукаваць і давесці да людзей. 24 красавіка плануецца другое паседжанне грамадскай кансультатыўнай рады, якую ачольвае кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Макей. На пытанне, ці будуць аб'яднаныя дэмсілы скарыстоўваць гэту магчымасць для прэзентацыі свайго праграмнага дакумента, спадар Лябецька адказаў. Антыкрызісная платформа – гэта наша эканамічнае пасланне да ўлады і грамадзян Рэспублікі Беларусь. І менавіта з раду, якая была створана, наш погляд, ўсё ж такі ў піараўскіх мэтах, таксама выкарыстаць. Ёсць Станіслав Баганкевіч, які з'яўляецца адным з трох галоўных распрацоўшчыкаў антыкрызісных платформы, які з'яўляецца галоўным дакладчыкам на паседжанні рады. Ім падрыхтаваны даклад, ён перададзены амаль месяц назад ва ўладныя структуры, ён там добра вывучаны ў усіх бакоў, і ён на 80% апіраецца на антикризисную платформу. Профессор Богданкевич подтвердил Свободе, что готовы представить экономичное послание на поседжении громадской консультативной рады. Але его турбуя, что губляется час, что удельников рады долго не сбирали. Только организационное, больше ничего. Уже в апреле мы должны были обсуждать избирательного законодательства. В мае вот эти тюремные дела, гуманизация наказаний. Что-то команда какая-то поступила, видимо, не слишком это увлекаться обсуждениями. Меркует профессор Станислав Богданкевич. Ну а зараз звонки на свободу. Сегодняшний огляд подрихтовала Галина Бакунчик. Вернікі православной царквы ў Беларусі адзначаюць другі дзень найвялікшае хрысціянскае свята – Уваскрашэнне Хрыстова, віншаванне слухачоў. Поздравляю всех работников свободы с воскресением Христовым. Сил вам и эмоций в этом нелегкой жизни. Слухач Павел Давыденко, городский поселок Паричи. Шановные белорусы, сколько нас будут разъединять? Чому мы, католики и православные, не можем святковать Великий День и свято Божьего Нарождения разом? Такие великие святы повинны єднать народ, каб мы почувалися одиной нацией, одиной незалежной державой. Нам, белорусам, почуття этой єдності зараз вельми не хапає. Задумайтесь над этим, шановные слухачи свободы. Міністр замежных справаў Чэхіі, якая старшынюе ў еўразвязі, перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць на сустрэчу кіраўнікоў краінаў, якія ўваходзяць у праграму ўсходняга партнерства. Каментары слухачоў. Надо пригласить заодно с Лукашенком и друга его, Уго Чавеса. И если чиновники это сделают, то Лукашенко приедет в Прагу. Руководству Европейского Союза при встрече с Лукашенко остается погладить по головке, сказав «Молодец, продолжай в том же духе, мы с тобой», и наградить жарким поцелуем. Неужели вам непонятно, что Западная Европа пинка дала оппозиции такого, что ей уже не очухаться от этого? Не мешайте ехать Лукашенко в Прагу. Это не его приглашает, а это приглашает нашу Беларусь, наш народ. А Лукашенко это временное явление. Его рано или поздно он исчезнет с арены. Советовали Лукашенко лучше следствие, но не ехать. Я хочу дополнить. Князь, созерцающий пашню, более князь, чем тот, который ведет пространные речи с иноземными послами. Годовину аварии на Чернобыльской АЭС 26 красавіка у Менску отбудется штогодовая уличная акция «Чернобыльский шлях», якую рыхтуют лидеры оппозиции. Выказывание на эту тему. По Чернобыльском шляхе эти дни надо объявить трауром и вывесить черные флаги в память о погибших ликвидаторах. И непонятно, что хочет сказать оппозиция, организовывая веселые шествия в масках и махать флагами. С уважением, Владимир Мозер. Выказывание комментует один из заявников акции, наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич. Мы должны памятать и про то, что именно диктаторская улада скрывала от людей правду про Чернобыль, а детей в этот день вызвала на демонстрацию. На сегодня у нас все чернобыльские пытания, как были, так и остаются невырешенные. Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водунков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на иншие темы. Правительство должно придумать вопрос, как вернуть льготы наши вклады. Мы хотим не выживать, а жить достойно. Я думаю, что многие пенсионеры меня поддержат. Лариса, город Минск. При Хрущеве у многих краинах свету десятки городов побудованы за сродки советских громадян. Так и ляснули сбережения працовных в Африке, в Азии. Зиновьевич, бывший президент Польши Лех Валенца в Катыни сказал: «Мы слышим, как кричит здесь земля». Вот когда белорусская власть услышит, как кричит земля в Куропатах, тогда органы и найдут вандала. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навіну «Праскі акцэнт». У эфіры «Свабода». У Менску 18:30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўная падзея дня ў Беларусі. Інфармацыю пра візіт Александра Лукашэнкі ў Рым афіцыйна пацвердзілі ў Ватыкані і ў Менску. Гэта будзе першая сустрэча кіраўніка Беларусі з папам рымскім і першы візіт на захад за апошнія 14 гадоў. Адна з удзельніц нашумелага працэсу 14 моладзевая актывістка Таццяна Цішкевіч абвешчаная ў вышук за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання. Ёй пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі. Заводскі раённы суд Менску не задаволіў пазоў былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра адносна элітнай кватэры ў цэнтры Менску, з-за якога летась яго знялі з пасады. Станіслаў Багданкевіч 24 красавіка збіраецца агучыць антыкрызісную платформу аб'яднаных дэмакратычных сілаў на пасяджэнні грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Партыя «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» пачынае кампанію «Наш адказ на крызіс». У Чавускім і на Чавускім ільнозаводзе згарэла 75 тонаў ільнотрасты. Страты ад пажару складаюць 34 мільёны рублёў. Ягор Хрусталёў звольнены з пасады першага намесніка старшыні другога нацыянальнага каналу. У эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. Расія па-ранейшаму зацікаўленая ў будаўніцтве газаправоду «Паўночны паток» па дну Балтыйскага мора і лічыць гэты праект выгадным для Еўропы. Пра гэта прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў заявіў падчас перамовы з прэзідэнтам Фінляндыі Тарью Халанен. Прыбытак 500 вядучых амерыканскіх кампаніяў летась скараціўся на 85%. Гэта найгоршы паказчык больш чым за паўстагоддзя. Часопіс «Форчун», які апублікаваў спіс найбуйнейшых кампаніяў США, заявіў, што гэта самае буйное падзенне на працягу году ў гісторыі. Найбольш пацярпела страхавая кампанія AIG, якая апусцілася з 13-га на 245-е месца. У Жэневе пачалася канферэнцыя ООН па барацьбе з расізмам. Злучаныя Штаты, Канада, Галандыя, Італія, Нямеччына, Аўстралія і Ізраіль адмовіліся ўдзельнічаць ёй, бо ў праекце выніковага дакументу канферэнцыі сіянізм прыраўноўваўся да нацызму, да расізму, прабачце. Падчас выступу на канферэнцыі прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадінеджада, калі ён абвінаваціў Ізраіль у расізме, некалькі ўдзельнікаў канферэнцыі перепынілі яго прамову крыкамі «расіст». Дэлегаты заходніх краінаў, пратэстуючы супраць выступу іранскага прэзідэнта, пакінулі залю пасяджэнняў. У Трынідадзе і Табага завершыўся саміт Амерык. Прэзідэнт США Барак Абама, выступаючы на саміце, заявіў пра гатоўнасць Злучаных Штатаў супрацоўнічаць з усімі краінамі кантыненту, уключна з Венесуэлай і Кубай. У эфіры «Радыё Свабоды» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Александр Лукашэнка наведае Ватыкан, дзе магчымая ягоная сустрэча з папам Бенедыктам XVI. Як гэтыя планы звязаныя з нядаўнімі сустрэчамі Александра Лукашэнкі з патрыярхам маскоўскім і ўсяя Русі Кірылам і арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам? Наколькі царкоўная палітыка беларускай улады важная для беларускага грамадства, для праваслаўнай Расіі і каталіцка-пратэстанцкага захаду? Над гэтымі тэмамі ў сённяшнім праскім акцэнце разважаюць палітолях, рэдактар інтэрнэт-парталу «Царква» Наталка Васілевіч, аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергій Богдан і філёзаф-дамініканец брат Пётра Рудкоўскі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Напярэдадні праваслаўнага вялікадня з'явіліся паведамленні, што на наступным тыдні Александр Лукашэнка накіроўваецца з візітам у Рым і ў Ватыкан. Пры гэтым не выключана ягоная сустрэча з папам рымскім Бенедыктам XVI. Пакуль дакладнага пацвярджэння таго, што рымскі пантыфік прыме беларускага прэзідэнта, няма. Але гэта ўяўляецца даволі імаверным. Пётр Рудкоўскі, на ваш погляд, што азначае такая ініцыятыва афіцыйнага Менску? палітычным аспекце это пра еўрапейскага курсу Беларусі гэта выглядае даволі натуральным. Ну а калі ўзяць пад увагу, што Ватыкан як даволі нетыповая дзяржава, як цэнтр хутчэй духоўна-рэлігійны, чым палітычны суб'ект, то гэта ідзе ў накірунку нармалізацыі рэгуляцыі стасункаў паміж дзяржавай беларускай і касцёлам каталіцкім у Беларусі. 10 красавіка адбылася першая афіцыйная сустрэча Александра Лукашэнкі з новым патрыярхам маскоўскім і ўсяя Русі Кірылам. А літаральна праз некалькі дзён кіраўнік Беларусі сустрэўся ў Менску з арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам. І раней Лукашэнка неаднаразова сустракаўся з папярэднікам патрыярха. Былі ягоныя сустрэчы з кіраўнікамі беларускага касцёлу. Але каб сустрэчы адбываліся вось так, фактычна адна за адной, такога, здаецца, не было. Можа, гэта звязана менавіта з мяркуемым візытам кіраўніка Беларусі ў Ватыкан. Можа, Лукашэнка неяк згадняў з патрыярхам Кірылам сваю паездку да папы. Нават дазволу прасіў, калі можна так сказаць. Пётра. Ясна, што з патрыярхам трэба было абмеркаваць гэтую падзею, прадставіць гэта ў адпаведным святле, надаць адпаведную інтэрпрэтацыю, тлумачыць, што гэта не ёсць там разарванне братэрскіх сувязяў з праваслаўем і Расіяй у прыватнасці. Я думаю, што гэта было адной з задач гэтай сустрэчы. Наталка Васілевіч, а ці згодны вы з такой трактоўкай, што Лукашэнка ездзіў да патрыярха, каб папрасіць дазволу на сустрэчу з папам? Мне здаецца, што ўсё ж такі нельга казаць пра тое, што гэтая сустрэча, на гэтай сустрэчы абмяркоўвалася магчымая паездка Лукашэнкі ў Ватыкан. Тым больш малаверагодна, што Лукашэнка хацеў папрасіць дазволу, ці як бы сфармуляваць у такім кантэксце, там папрасіць у патрыярха Кірыла, ну, нейкае блаславенне на сваю паездку. Хутчэй за ўсё, ну, так гэта выглядае, што Лукашэнка, калі ён сапраўды ў Ватыкан паедзе, то ён проста вельмі ўдала падставіць патрыярха. Таму што ў цяперашніх умовах відавочна, што калі такая сустрэча адбудзецца, то гэтая папярэдняя сустрэча з патрыярхам, то як быццам бы патрыярх ухваліў такую паездку Лукашэнкі ў Ватыкан, чым я, ну, як бы сумняюся. Сергей Богдан, а на ваш погляд, у чым была мэта сустрэчы Лукашэнкі з патрыярхам? Можа, тое быў проста жэст ветлівасці? Усё ж, паводле статыстыкі, каля 80% беларусаў адносяць сябе да рускай праваслаўнай царквы. Дык сустрэчы кіраўніка беларусаў з першым іерархам гэтай царквы, здаецца, справа цалкам натуральная. Я звярнуў увагу на такую цікавую асаблівасць беларускай вонкавай палітыкі і, ў прынцыпе, ўнутранай палітыкі, як роля проста самога прэзідэнта. І ў звязку з гэтым трэба зазначыць, што ў краіне, дзе рашэнні прымаюцца ў канчатковым выніку адной асобай, усе ірацыянальныя матывы, густы, просто парывы гэтай асобы набываюць найвялікшае палітычнае значэнне. Я думаю, што пытанне візіту папы рымскага, пытанне пераемніка Філарэта, безумоўна, маглі абмяркоўвацца і праўдападобна абмяркоўваліся, але, скажам, вось чым тлумачыць такая інтэнсіўнасць, дык тут можа быць проста дастаткова ірацыянальны матыў Лукашэнкі, які спрабуе ўсё ж такі ухапіцца за нейкую ідэалогію. Вядома, у яго ёсць свая ідэалогія пэўная, але, скажам, яна не ёсць універсальнай. То бок яму трэба яе прывязаць да нечага. Вось, скажам, як раней было прывязана да марксізму-ленінізму. Зараз жа проста ёсць ідэалогія беларускай дзяржавы, беларускай дзяржаўнасці, і яе трэба прымацаваць да нечага больш універсальнага. І вось таму зноў мы пачулі гэтую рыторыку пра цэнтр славянскай цывілізацыі і ўсё такое іншае. Наталка, вось я паглядзеў, расійскія прэзідэнты сустракаліся з рымскім пантыфікам даволі часта. Барыс Ельцын наносіў візіт папу Яну Паўлу II двойчы, у 91-м і ў 98-м. Уладзімір Пуцін сустракаўся з Янам Паўлам II таксама двойчы, у 2000-м і ў 2003-м. А ў 2007-м адбыўся візіт у Ватыкан і сустрэча прэзідэнта Расіі з цяперашнім папам Бенедыктам XVI. А вось Лукашэнка, кіраўнік краіны, у якой каталікоў, паводле розных ацэнак, ад 10 да 20%, за амаль 15 гадоў свайго кіравання не сустракаўся з рымскім пантыфікам ніколі. Чому? Для Лукашенки не було таких візитів у Ватикан актуальні. Можливо, тепер, після того, як відбувся візит кардинала Бертоні, коли почали на таким більш-менш високому рівні наладжуватися контакти поміж Ватиканом і Білоруссю, то такий візит став можливим. Але мене насторожує те, що можливо і обмірковувалося можливість такого візиту Лукашенком на зустрічі з главою Білоруської католицької церкви арцибіскупом Кондрусєвичем. Але у будь-якому випадку те, що інформація про таку зустрічу вона просочилася за такий короткий проміжок часу, ну, коли 27-го ця зустріча має відбутися, то тепер вже залишилося 10 днів до цієї зустрічі. Все ж таки зустріч на таким високому рівні. Яны рыхтуюцца загадзя, нашмат загадзя, і тое, што так хутка гэта ўсё адбываецца, насцярожвае, тым больш што сам беларускі каталіцкі касцёл ніякім чынам пакуль не каментуе вось гэтую падзею, і ініцыятыва заходзіць не ад яго, то мне все ж таки здається, що нечто тут таке не зовсім, так сказати, правильно, не зовсім у традиціях, навіть, можна сказати, так, європейської дипломатії. Петро, а на ваш погляд, якими могли бути теми розмови поміж Лукашенком і патріархом? Я думаю, що одною з тем ось цієї протяглої розмови Лукашенки з патріархом була потреба висповідатися за як усходнє партнерство, так і за так звану європеїзацію Білорусі. Тут я, може, зверну увагу на те, що московський патріарх традиційно виконує роль такого символа православної агульнорускої простори. Ну і Лукашенко так само вже традиційно лічиться одним з найвеликших промоторів білорусько-російського братерства. Ну і тут повстали доволі такі гострі питання, які, напевно, насторожили як російську владу, так і православних ієрархів, менавіта так званий прозаходній вектор. Гэта, напэўна, адна з тэмаў іхняй размовы. Таксама, напэўна, ішла размова пра міжканфесійныя стасункі, у прыватнасці праваслаўна-каталіцкія. Вось маю ўвагу звярнула такое выказванне спадара Лукашэнкі, калі ён даваў справаздачу з гэтай сустрэчы, што вось патрыярх Кірыл аказаўся чалавекам, который не з'яўляецца такім зашаренным у гэтых пытаннях, што чалавек даволі адкрыты там на дыялог з каталіцтвам. Можна меркаваць, што адсутнасць такога агрэсіўнага стасунку з боку патріархі да каталіцкага касцёла, яна была ўспрынята Лукашэнкам з пэўнай такой палёгкай. Думаю, што ў рамках гэтай еўрапеізацыі таксама Лукашэнку важна пацяпленне стасункаў з каталіцкай царквой, магчыма прыезд папы Рымска і магчыма ўсё ж такі, як гэта ні гучала б фантастычна, сустрэча патріарха з папам Рымскім менавіта ў Беларусі. Вось Пётр звернув увагу на слова беларускага кіраўніка наконт незашораннасці новага першага іерарха РПЦ. Може, сапраўды ставлення рускай праваслаўнай царквы да стасункаў з каталіцызмам мяняецца з прыходам патріарха Кірыла? Наталка. Мне здаецца, што ўсё ж трэба ведаць патріарха Кірыла, і таксама, калі ён быў мітрапалітам Кірылам, якую ён палітыку праводзіў. З аднаго боку, сапраўды, ён быў заўсёды адкрыты на дыялог з каталікамі і вёў агульную палітыку ў заходняй Еўропе з каталікамі, але гэта больш ішло ў такім кантэксце адстойвання так званых традыцыйных християнських коштовностей. А что тычется теперешней встречи, то можно сказать, что теперь, после встречи с президентом Лукашенком, одно из самых головных питаний, якое огучил патриарх Кирилл, это то, что Беларусь з'являється канонічною територією московського патріархату. І тепер ми бачимо, що на новий старшиня відділу зовнішніх церковних сувязів, єпископ Іларіон Алфею, і він дозволяє собі більш жорстко ставити питання об стосунках з католицькою церквою. Прикладно це звучить так. Ми завжди готові на контакт, на стосунки з католицькою церквою, коли виконуються певні умови, які ми католицькій церкві ставимо. У тим ліку. так званый прозелитизм, у тым ліку так званая грэка-каталіцкая царква. Вось, і гэты пытанне на безумоўна не вырашальны. Каталікі, ну, яны не могуць, прынцыпова не могуць адмовіцца ад пэўнай такой місіянерскай дзейнасці на тэрыторыі так званай кананічнай тэрыторыі рускай праваслаўнай царквы. Яны не могуць заліквідаваць грэка-каталіцкую царкву. Вось, і таму гэта адкрытасць, яна заўсёды мае ў сабе таксама прэтэнзію. То бок заўсёды, калі агучваецца, мы гатовы на дыялог, але заўсёды вылучаюцца пэўныя умовы дыялогу. Таму, ну, можна сказаць, што безумоўна патрыярх Кірыл, ён сам па сабе як чалавек, ён вельмі разумны, вельмі адукаваны, і ён заўсёды ведае, што ён робіць. Ён ніколі не дазваляе сабе проста голай рыторыкі. Як, допустим, мне здаецца, таму менавіта прэзідэнту Лукашэнка і прасцей нават з ім кантактаваць, чым, допустим, з мітрапалітам Філарэтам, які больш разважае ў такім багаслоўскім кантэксце, нейкія паўнамёкі робіць. Патрыярх Кірыл заўсёды гаворыць тое, што думае, і заўсёды кажа, што ён гатовы зрабіць, вось, і чаго ён чакае ад свайго суразмоўцы. Таму мне здаецца, што казаць пра тое, што прэзідэнт Лукашэнка нейкім чынам можа вырашыць нейкія канфліктныя пытанні паміж каталіцкай царквой і праваслаўнай царквой, стаць такім як бы пасярэднікам, выпадкова, можна так сказаць, просто таму, што такая пляцоўка раптам адкрываецца. Мне здаецца, не выпадае. Мы працягнем перадачу «Праскі акцэнт» пасля таго, як я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Інфармацыю пра візыт Александра Лукашэнкі ў Рым афіцыйна пацвердзілі і ў Ватыкане, і ў Менску. Гэта будзе першая сустрэча кіраўніка Беларусі з папам рымскім і першы візыт на захад за апошнія 14 гадоў. Адна з удзельніц працэсу 14, моладзевая актывістка Таццяна Цішкевіч, абвешчаная ў вышук за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання, ёй пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі. Заводскі раённы суд Менску не задаволіў пазоў былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снегіра адносна элітнай кватэры ў цэнтры Менску, з-за якой летась яго знялі з пасады. Станіслаў Богданкевіч 24 красавіка збіраецца агучыць антыкрызісную платформу АДС на паседжанні грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Лёс запланаванага на сярэдзіну ліпеня з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына застаецца няпэўным. На Чавускім ільнозаводзе згарэла 75 тонн ільнотрасты. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі. Сувязь з радзімай з-за мяжы праз сеціва. Рэалізацыя сябе ў віртуальнай прасторы. Выйсце ці пастка, якая ўвядзе ад рэальнага жыцця. Беларускія студэнты за мяжу, якія думкамі і сэрцам засталіся дома, ездзяць да хаты так часта, як гэта толькі магчыма, у тым ліку і для таго, каб павучыцца. Жыццё і вучоба ў двух краінах і жыццё ў інтэрнэце. У новай перадачы «Беларуская замежжа». Гэта вы пачуеце заўтра, а зараз працяг круглага стала. Удзельнікі перадачы «Праскі акцэнт», рэдактар інтэрнэт-парталу «Царква» Наталка Васілевіч, аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергій Богдан і філозаф-дамініканец, брат Пётра Рудкоўскі, вядучы Юрый Дракахруст. Наталка, я вось ізноў да візітаў расійскіх прэзідэнтаў у Ватыкан. Ну, ездзілі ў Ватыкан і ездзілі, магчыма, нейкі ўзгаднялі гэтыя візіты з патрыярхіі. Можа, ўсё ж Лукашэнка заручыўся хаця б згодай патрыярха Кірыла. Калі гэта былі візіты расійскіх прэзідэнтаў, то гэта была адна сітуацыя. Гэта значыла, што, ну, Расія не збіраецца нейкім чынам мяняць сваю палітычную сістэму. То бок гэта была такая візіт ветлівасці, вырашэння нейкіх агульных пытанняў, судачненнях з Ватыканам. Тут жа гэты візіт Лукашэнкі ў Ватыкан, ён для Расіі, ён будзе выглядаць сказати, як ну зрада слов'янської цивілізації в ніякім сенсі, ну знову таки долучення до сходнього партнерства, як поворот до Європи, і візит у Ватикан, і він буде виглядати менавіто за того, що на Білорусі проживає велика кількість католіків, і в принципі католицька церква в Білорусі вона має великі впливи, таке цивілізаційне значення, то ось такий поворот до католіков, зустріча з папами, вона буде для православної церкви, для Росії виглядати як зрада православної ідентичності. І менавіто тому, мені здається, патріарх московський Кирил, він би не мог цієї зустрічі дозволити, а коли б говорка про таку, про такий візит йшла, то я думаю, що патріарх уже на цей час, він би виказався і ніяким чином прокоментував цю зустрічу. Інакше отримлюється ось тепер, коли узникає інформація, що Лукашенко їде в Ватикан, просто отримлюється, що Лукашенко обвів патріарха Кирила вокруг пальця. Він якби мало того, що він їде в Ватикан, ще виглядає на те, що бицем би патріарх Кирил сам його на цю поїздку наставив і благословив, і ну, якби отримлюється, що те обвинувачення, які часто вилучаються патріарху Кирилу, що бицем би він прокатоліцький, що він філокатолік, що він хоче ну, літню унію з Ватиканом новою здійснити, чи нещо в цьому році. Це ну, просто отрималася підстава для патріарха, що він справді гати проєкти сябровства з католіками, з папом, він ніяким чином реалізує про президента Лукашенко. І мені здається, що ну, якби, вельми непригоже отрималося усе гэта. Христос казав, царство моє не від світу гэтага. Уплыў, нават улада царквы, калі можна так сказаць, таксама не ад свету гэтага. Але яна мае і свецкае вымярэнне. Вось, на ваш погляд, наколькі вось такія сустрэчы спрыяюць аўтарытэту свецкай беларускай улады і ў беларускім грамадстве, і за мяжой? Скажам, у праваслаўнай Расіі і на каталіцка-пратэстанцкім захадзе. Ці рэлігійнасць беларусаў рэч даволі уяўная, а міжнародная палітыка і пагатоў кіруюцца зусім не рэлігійнымі імператывамі? Петр. Важным фактором является потреба у некой морально-духовной легитимизации для державы, для режима белорусского. У ситуации, когда цивилизованный свет, ну, в приватности, заходнеевропейский свет не особливо контактуя с белорусским режимом, легитимизация сбоку церкви уже мае свое значение. Поэтому вот такой опосродкованный уплыв религии на громадство иснуе. Петр, ну а вот практично, коли, так сказать, разважать, я бы сказал так, вельми по-светску, коли не сказать цинично, ну вот, умовно кажучи, во всходнее партнерство без визита папы запрашаюць. А умовно кажучи, вы в развяз при теперешнем стане белорусских справов, ну так и с визитом папы не запросить. Ну ясно, что визит папы, ти патриарха, ти шекасти, кости религийное мероприятие не является панацеей на усилякие политичные, там социально-политичные проблемы, однако это один таких моментов, які дозволяє менавіта легітимізувати себе, як внутрі країни, так і у ширейшим сусвітнім контексті. Гэта один з моментов, які дозволяє лепш, лягчэй існаваць у ладзе. Сустрэчы гэтыя плён для беларускай улады мець будуць. І ў унутранай палітыцы, і ў вонкавай палітыцы. То бок, што датычыцца ўнутранай палітыкі, то безумоўна большасць беларусаў не з'яўляюцца ў строгім сэнсе слова вернікамі, і магчыма нават у культурным сэнсе іх праваслаўе з'яўляецца ці каталіцтва, але асабліва праваслаўе з'яўляецца дастаткова неўцямным і магчыма не да канца засвоеным. Але тым не менш гэтыя людзі асацыююць сябе з такім інстытутам, як праваслаўная царква. Часцяком нават не канкрэтызуючы нават, што яны маюць на ўвазе пад царквой як інстытутам і што яны маюць на ўвазе пад праваслаўем як дактрынай. То бок, тут питання тільки у самой якби ідентифікації. Але при гэтым ось зауважце, що більшість насельніцтва Білорусі усе ж таки схильне зважати на такі речі. Ну, може, не у першу чергу, але тим не менш. І тому для режиму Лукашенки вельми істотно абапертися на таку могутну тутейшую традицію, як православ'я чи католіцтва. То бок не будем тут брать уже, накольки, скажем, тут это православие и католицтво, оно моцное, тривалое у свядомости людей, махчима это саправды, только идентификация, как я кажу. Але тем не меньше, как бы эта традиция иснуе, то бок это свой особливый ориентир у культурном поле нашей краины. И любы режим, які хоча стабільнасці, у Беларусі мусіць на гэта зважаць, мусіць свае дзеянні ў палітычным полі згадняць з гэтымі, з гэтай маркіроўкай рэлігійнай, якая ўжо ёсць. І таму, скажам, безумоўна, што для Лукашэнкі вельмі істотна сваю ідэалогію дзяржаўніцкую прывязаць да рэлігійных традыцыяў. Гэта што датычыцца ўнутранай палітыкі, а што датычыцца вонкавай палітыкі, дык я з вамі акурат не пагаджуся, што вось, ну і што прыедзе папа ці не. Нас і так ужо клічуць у ва ўсходняе партнерства. Усё ж такі, ведаеце, ўплыў Ватыкана, ўплыў самой гэтай традыцыі хрысціянскай у еўрапейскай палітыцы да гэтага часу прысутны. Такі свой асаблівы крок дазволіць Лукашэнку пазіцыянаваць сябе ў Еўропе. То бок на дадзены момант ён фактычна застаецца ў гэтай скуры апошняга савецкага дыктатара. Чалавека, які сумаваў так доўга па Савецкім Саюзе. І то бок у еўрапейскім палітычным клубе ён будзе выглядаць як вельмі такі экзатычны. Але калі, скажам, ён зможа вось зараз палепшыць свае стасункі з тым самым Ватыканам, палагодзіць усе пытанні наконт візіту, скажам, папы, то гэта моцна дазволіць яму змяніць свой імідж. Гэта будзе вельмі істотны прарыў, бо ён адначасова пазбавіцца ад гэтай скуры такога вось нібыта апошняга савецкага прэзідэнта на абшарах СССР з аднаго боку, а з другого боку ён таксама пазбавіцца ад тых асацыяцыяў, з якімі да гэтага вось звязаны яго вобраз у Еўропе ў пляне яго прарасійскасці. Наталка, а на ваш погляд, наколькі вось гэтая рэлігійная ідэнтыфікацыя ці рэлігійная вера, наколькі яна глыбока матывуе паводзіны людзей? Наколькі гэтыя манеўры ў тыя ці ў той ці іншы бок могуць уплываць на беларускае грамадства, на праваслаўную Расію, на каталіцка-пратэстанцкі захад? Вось зараз Сергей намаляваў такі сцэнар сімвалічнага адыходу, пераходу Лукашэнкі на еўрапейскія, так бы мовіць, рэйкі. Дык вось, а на ваш погляд, як гэта будзе ўспрымацца, скажам, у Расіі? Бо зараз вось гэты паварот Беларусі ў Еўропу, он ўспрымаецца больш такіх палітычных каардынатах. А вось ці можа так быць, што вось такі паварот, які зараз абмаляваў Сергей, ну ён уже на Лукашэнкі у вачах расейцаў паставіць проста кляймо здрадніка, здрадніка ў тым ліку і рэлігійнага? Я думаю, что вы слушно сказали, что это именно это маневры, что тычется и политичной, то и религийной, как бы, вот и религийной контексту. Когда мы поглядим, допустим, вот эта измена реек на Европу, то на самой справе мы можем бачить, что это идет гульня. Лукашенко хлус, и он вельми добро умеет хлусить, вот, и как бы робить выгляд. И он вовле опынулся, как бы, в такой ситуации помеж двух огнёв, потому что ему треба, и он никак не может выбрать, у рэшт-рэшт свядома не может выбрать стратегично, який накірунок цивилизационный, религийный, и он бачит для Беларуси. И когда мы поглядим на политику, то столько было размову про европеизацию, либерализацию, але на самой справе чым больш гэтых размоваў было, тым менш мы бачылі рэальнага выніку. Сапраўды, некаторыя крокі былі зробленыя, аднак мы не можам сказаць, што сутнасна нешта памянялася ў беларускай палітычнай сітуацыі. Я таксама летась, калі прыехаў кардынал Бертоне, быў візіт вышэйшага іерарха каталіцкай царквы, было шмат размоваў пра паварот да каталікоў, было шмат чаканняў, што цяпер сітуацыя сутнасна зменіцца. Але мы бачим, знову-таки, что ситуация мало чем изменилась. Ксензы, служители, якія замежники, які мають замежное громадянство, яны гэтак же высылаются. Что тычыцца будаўніцтва неких храмов, новых для католиков, то, допустим, ну, у некой вельми, вельми малой ступени для такого, для выгляду, это было зроблено. Але тем не менее, мы бачим, что усе ровно вельми тяжко это питание вырашается. И Лукашенко вельми шмат прыгожу слово говорить, обяцая, але это обяцанки, и они так и застаются как бы невыкананными. То же самое Лукашенко ведет такую же гульню у бок России, у бок православной церкви. Но как бы боится, что некие гонные кроки у бок Европы альбо у бок католической церкви могут быть сприняты как здрадницкие, тому и он спробует неким чином сгулять на усходнім, так сказать, фронте, спробує неким чином так супокоїть Кремль, супокоїть Руську православну церкву, що на самой справі він так же саме з'являється сябром Росії, сябром Руської православної церкви, і ось таким чином спробує балансувати на неких супереченнях. Удельники передачи «Праский акцент», редактор интернет-порталу «Церква» Наталка Василевич, оглядальник газеты «Наша Нива» Сергей Богдан и философ-доминиканец брат Петра Рудковский, ведущий Юрий Дракохруст.